Skate You, bu dinlediğimiz şarkının ismiydi. 94.9 Açık Radyo burası. Salı gününde Berna Kaytaz ben. Dünyanın cazına bu hafta müziğini dinlemeye başladığımız Snarky Puppy. Brooklyn kökenli bir jazz, funk, rock, fusion topluluğu Snarky Puppy. Ve 2010 yılında çıkardıkları son albümle Terrell Friends'ten örnekler Açık Radyo'da çalacağım bu hafta Dünyanın cazında. Kompozitör ve prodüktör Michael Leake tarafından Brooklyn'de 2004 yılında kurulan Snarky Puppy topluluğuna proje bazlı olarak 30'a yakın müzisyen dahil olabiliyor ama Snarky Puppy topluluğunun temel kadrosu 12 kişiden oluşuyor. İlk albümlerini 2005 yılında çıkaran Snarky Puppy'nin dinlemeye başladığımız bu son albümleri Tell Your Friends, 5. stüdyo albümleri. 94.9 Açık Radyo'da dünyanın cazında füzyon müzikleriyle Snarky Puppy'yi dinlemeye devam edelim. Şimdi duyacağımız parçaları Slow Demon, Mark Lettieri ve Bob Lanzetti elektrik gitarda, Chris Bullock tenor saksafonda, Jay Jennings trompette, Bill Lawrence piyano ve keyboardta, Nate Bird davul ve perküsyonda, Robert Shewright davulda ve Chris McQueen akustik gitarda. Grup lideri Michael Leake ise elektrik basta. Snarky Puppy topluluğunu duymaya başlıyoruz yeniden. Slow Demon. İşte füzyon buna denir. Snarky Puppy çeşitliliği bol müzikleriyle Açık Radyo'daydı. Gelenekselden uzak, modern, çeşitli Snarky Puppy müziğini özetleyen tanımlamalar. Jazz, funk, rock ve hatta drum and bass füzyonuyla Snarky Puppy yaratıcı ve etkileyici bir grup. Besteleri ve enstrümanistleriyle çok sayıda büyük müzisyene de eşlik ediyor topluluk. Dave Brubeck'ten Mochiba'ya, Phil Woods'tan Benny Carlson'a kadar geniş ve farklı türlerde müzisyenlerle işbirlikleri müzik çeşitliliğinin bir getirisi olsa gerek. Bu çeşitliliği bir örnekle tamamlayalım şimdi dünyanın cazında. Brooklyn'den Snarky Puppy ve parçaları Whitecap. Thank you. Whitecap ve Snarky Puppy'yi dinledik. 94.9 Açık Radyo burası. Salı gününde Berna Kaytaz ben. Dünyanın cazında müziğini dinlediğimizde Brooklyn kökenli jazz, funk, rock, fusion topluluğu Snarky Puppy. Son albümleri Tell Your Friends'ten parçalar dinlemeye de devam ediyoruz. Snarky Puppy kayıtları içinde en sevdiğim şarkıyı dinletmek istiyorum şimdi. Bir Michael League bestesi bu dinleteceğim kayıt. Kendi içinde farklılaşan ama duygu ve müzikal bütünlüğünü de yitirmeyen iyi bir füzyon örneği. Snarky Puppy ve Red Wednesday. Thank you. Mark Lethierry, Bob Lanzetti elektrik gitarlarda, Chris Bullock flüt ve tenor saksafonda, Jay Jennings trompette, Bill Lawrence piyano ve keyboardda, Nate Bird davul ve keyboardda, Robert C. Wright davulda, Chris McQueen akustik gitarda ve elektrik basta da grup lideri Michael Leek ve topluluk Snarky Puppy dinlediğimiz isimdi. Modern yenilikçi müziklerini Snarky Puppy lideri Michael Leek bir röportajında şöyle adlandırmış. Jafankandation. Michael Leek'e göre Jafankandation Snarky Puppy'ye özgü bir janra. Bu janradan bir örnek daha dinleyelim o halde şimdi. Float ve Snarky Puppy Açık Radyo'da. We'll be right back. Berna Kaytaz ben. Salı gününde 94.9 Açık Radyo'dasınız. Dünyanın cazında müziğini dinlediğimiz Brooklyn kökenli jazz, funk, rock, fusion topluluğu Snarky Puppy'di. Son albümleri Tell Your Friends'ten parçalar dinledik. Albümden dinleyeceğimiz son kayıt The Good Man olacak. Haftaya salı yeniden dünyanın cazında görüşmek üzere. Hoşçakalın.